بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وهو قد لابن يا آيات الله يا سبنات وصورة تقاب كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو ما غشى ورمي عشر كان آيدي جدا بيهي الله يهو نسير مصيرا ما في صوت إلهي أحد إلا إذن كإلهي مويه يفكي إلهي هما سبحانه وتعالى او مصيبة او عبادة فالله يقدر الهي انه تهي الله قلبه سواه من ايا ووها الله سوى من اولى الهي سبحانه وتعالى انه مصيبة سوى صبره والله الله اولى الهي بكل شيء شيء لارك كله سعليه من اللي سعيل من اولي فبقى مؤمن كاهو انه يهي فبقى مرين ايا فالله يقدر سوى الهي او ايمان في اركان في سكمدة مرك الهي ونوصى سيدي ايا الهي سعام مؤمنين تيه ليه الهي ايه رسول في سعباعوا ليه وابيعوا الله الله ابيعوا دا الهي سبحانه وتعالى وابيعوا الرسول فسوه كان ابيعا فان توليتم اجاجي سكين او الهي ايضا عدى الله رسول في سعباعوا ستان فانما انت لا تمعين على رسولنا رسول كان ايها سركيسة او دا يألي البلاغ الجارشين اياه المبين او عضو الالهي وابيع الله الله ابيعه لله سبحانه وتعالى وابيع الرسول رسول كان ابيعه فانت وليت مجاجي سكين او باعد ايه باعد الهي رسول كيف الله ابيعه والله اذن فريها بيئة تجي سكان الالهي فانما انت لا تمعين على رسولنا رسول كان وها كرتيسة ولقد وين اياه البلاغ الجارشين او الالهي المبين اوعد فسالك انه اذن سيد جارسيه ايا النبي عليه الصلاة والسلام لقد دين ايا وحكى لقل لقد دين ايا مجهتو اذن كان وحاوه يا جيئات هنوي ويسان اذا اتوه فينا بيدي انه اله يعيش في شعين هليل ايا فانت وليت انت امرك وحي مغانا يسا شرب ايه جايريس الحد سيو مرسى سيل الله هاي صلاة لرانا ولا بأس على رسولنا واحد باطاء يا واحد باطاء رسول خيم كرسي سمان محايا روحا عشيق اللي قد دينا يا جارسين او عد انه دفت جارسي يا رسالة دوي يا نبي سيد جارسي الله هو الله والإلهي لا إله لا معبودة بحق في الوجود الحق هو أبو يكون كمان إلا هو استغموه الله هو الله والإلهي لا إله لا معبودة بحق في الوجود الحق هو أبو يكون كمان إلا هو إشتغموه يعني ستا انت اسمت دي خبر وهي وعلى الله إلهي كرسي سيد إلهي فليتوكلها ثلاثة أركانه المؤمنون مؤمنين كثلاثة أركانه مؤمنين إلهي كوكال سيران بركة مؤمنين وهي الله كوكال سيران أيضا إلهي سبحانه وتعالى وهي بيهن إلهي سبيهن إلهي لثلاثة أركانه سبحانه وتعالى فسوف عليه الصلاة والسلام إسلام توكل في إلهي أيها اللي يجي هنا يا إيا رب يجيس إلي المذين جلو أدنا أمدنا وحاقوه سيان تعليم أيها نلو تعليمنا أيها عدو البوحاء لدينا يا رب ذا بني سوف الفوانات وعلى الله إلهي تركي سوف إلهي فليتوكلها ثلاثة أركانه المؤمنون مؤمنين ثلاثة أركانه إلهي سوف الفوانات إلهي سبحانه وتعالى يا أيها اللي يجيلك أمنوهم أيها إن من أزواجكم هينكين وحا سمد أول إلهي وهي أولادكم أولادين عديا عدو لكم إذنك ينسون عدو عدو إلينا ويفحذروهم كدتون هذا أول إلهي وإن تعفوها داد السعفشين أول إلهي وهو تصفحوها تجي ستان وهو تغفرها للشباسين فإن الله ألا غفور ألهن عفائي رحيم ألهن حيثنا أول إلهي سبحانه وتعالى أود أن نشأ في الجري من الحي السلة هذا سيزيل السلة هذه إلهي سبحانه وتعالى يهي إنا يجينا يعدسك من منتع في فضع إليه مركة إلهي سبحانه وتعالى يهي داعاد إلهي ما يشفق لنا وأن يهرج السنة فأود مركة صغر مركة مأدين يا آخران ما يهرج السنة دكت كون موجودة وهديهين إنا نكدت فينا يا إلهي سبحانه وتعالى إلهي نقر حبا يا وي الله يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين جئتم آمنوا ثم ينوا إن من أزواجكم أول إلهي adyaashiina waxaa ka mida weyn. ninka hadda waa tabciini yaalay oo bacli ayaa loola jeedaa. adyaashaani waxay noqonaysaa wax sanbinaaya oo sulminaaya rag iyo haweenba weyi. oo hadda adyaashaan loolama jeedo kale iyo haweenka loolama jeedo, maxaa yeelay waxaa la leeyahay fakamaa ama rajula takuunu zawjatii aduwan leh kadalika almara yakuunu zawjiha aduwan lahaa weyi. oo aayaddaanu haweenka kaliya kuma jeedo, sida ninku waxa weeye zawjadiisa cadow ayuu noqonayso, naagtana sidaasoo kale ninkooda cadow ayuu ku noqdaa. oo cadaawadu ma ahan mid ka socota kaliya haweenka kaliya ka socota maahan, maxaa yeele zawj ninkana waa lagu idlaaqaa, naagtana waa lagu idlaaqaa. aayaddaa marka hadda sayinjiirkeeda wuxuu ahay baa la yidhi, rag ayaa islaamay baa la yidhi oo ahlu maka ah, kolkaasi waxay damceen inay nabiga calayhi salaatu wasalaam u hijroodaan oy madiine ay aadaan. markaasaa waxaa arrintaasi u diidaa la yidhi haweenkooda ayaa u diiday iyo maaragtay owlaadoodu ayaa u diiday oo yidhaahdeen annaga magama tegaysiin ee jooga ayay yidhaahdeen. marka hadda arrintaas waxaa ka jira markaasi dhibaato ayaa uga timid oo dadka mu'miniinta ahay waxaa halkaas ka soo gaaray inay markaasi ay dhibaato kala kulmaan haweenki iyo caruurtii ay markaasi haddana arrintaas ay ku adeecaan. weliba haweenkooda iyo waxay dheheen caruurtoodu waxaanu ku sabarnay islaamkii miyaanu ku sabarnay oo muslimnadii miyaanu ku sabarnay oo nalaku dhibaayo. marka waxa weeye falaa sabr lanaa calaa firaaqikuma yidhaahdeen, annagu kuma sabri karayna yidhaahdeen inaanu inaad na faariqiin ood naga tagtiin oo aad dhulkii aanu joogi jirnay aad ka hijrootaan. markaasaa waxaa la yidhi way ku adheeceenaa la yidhi way ku adheeceen. markaasay hijroodi ka tageen, taas marka waa kusoo degtaa la yidhi. waxaa kaloo la yidhi waxay kusoo degtay ninka la yidhaahdo caws ibnu maalik al-ashjaci. ninkaan wuxuu ahay baa la yidhi nin maal iyo caruur lahu ahay oo markaasi owlaad badan iyo markaasi maalu lahay baa la yidhi. waxaa doonay baa la yidhi ninkaanu inuu duulo oo markaasi jihaad uu aado. markaasaa waxa weeye haweenki iyo caruurtiisi waa ku ooyey baa la yidhi. markaasay qalbiga ka jilciyeen, kolkaasay waxay yidhahdeen yaad noogatagaysaa, markaasuu qalbi jilcaa la yidhi, dagaalkuna yaa ka joogaa la yidhi. marka hadda arrimaha noocaasa ayaa la doonayaa in layska ilaaliyo oo khayrka markaasi loogaga ta'akhuro haweenka iyo caruurta ay kaa hor istaagaan wey. sayniguurka inkastuu saas yahay waxaa imaanaysa qaacidadeeda al-ibratu bicumuumi lafdi laa bikhusaab wey. arrintaas marka waxaa soo gelaya adanjiyaadka kaliya maahan kaliya iyo hijyadee jamiica waa daacaadaa soo gelaya, daacooyinka noocyaalkooda dhammaantoodaa soo gelaya. marka waxa weeye rag iyo haweenba haweenka la qabo iyo ragga markaasi iyo haween qaba lagu adeeci maayo iyo owlaadda in markaasi laga takaasuro oo laga warsado daaco kasta oo markaasi waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala kiisa maxaa yeele xuquuqda ilaahay waxaa laga hormarinayaa, xaq kasta ayaa laga hormarinayaa. marka shaygaan masalanba waxa weeye shay waajiba qofkan uu ku yahay qof makhluuqa kana yeelayo oo waxa weeye zawjadu ninkeeda ka yeeli mayso daacada ilaahay faralkahow ayada saaray inay ka tagto ku adeeci mayso. maxaa yeele rasuulkeena wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq, u dha lagu adeeci maayo allah subxaanahu watacaala wax lagu caasinaayo makhluuq lagu adeeci maayo mana suurta gelaysa arrintaas. allah markaas wuxuu dhahay yaa ayuha aladiina guurka aamanuu rumeeyanow ina min aswaajikum aswaajtiina waxaa ka mid a. maxaa hadda ilaahay loo caddaynayaa in masalanba waxa weeye dadka kuwa noogu dhow oo haweenkayna iyo caruurtayna inay cadow ay geli karaan weeye, amase waxa weeye haweenta caruurteeda iyo zawjkeeda inuu cadow u noqon karo ayaa iyagana meesha imaanaysa. cadaawada noocaasoo markaasi qariibka ku ahna waa ka daran tahay midda kaa fog, maxaa yeele midda kaa fog waxa weeye waa aad iyo aad iska ilaalinaysaa, middaan kuu dhowso waxaa laga yaabaa inaad iska ilaaliyeyso khatar ay tahay. marka taasaa ilaahay subxaanahu watacaala khatartaasa ay alla nooga digaya subxaanahu watacaala inaan iska ilaalinan la doonaya. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waxaa ka mida aswaajiina o ilaahay iyo owlaadiina aduwan cadow oo la kulmid inta idin sugnaaday oo saxdaruhum ka digsoonaada. anfudiicuuhum fi takhallufi wa an alkhayri, inaad ku adeecdaan khayrka inaad ku hartin weeye. sida markii horeba sayniisuulka ay jihaadka iyo jeeg soo dhigtay, laakiin khayr dhammaantiis ayaa loola jeedaa. hadda marka haddii waxa weeye dhibaatadaasi u geysteen dadkii markaa waxaa imaanaysa inuu ka xanaago oo markaasi hataa ciqaab inuu ku sameeyo uu damco, taasaa imaanaysa. markaasu ilaahay inuu dhahay subxaanahu watacaala, wa in tacfuu haddaad iska cafisiin ow dhilaahay, oo dibdhaca idinku rideen ay iska cafisiin ow dhilaahay, oodan hadda adan u cokaadina laga wadaa. ee cafintu ma ahan in waxay yidhaahdeen lagu adeeco lagu jeedo maan macno. wa in tacfuu haddaad iska cafisiin ow dhilaahay, oo watasbaxuu aad ka geysatiin, oo watabfuru aad iska dhaaftaan, fa ina allaha allow dhilaahay kafuurun allihi dhaafaa weeye, raxiimun allihi naxariisanaa weeye. macnuhu ma ahan hadda markaasi wixii ay kaahir geysadeen inaad ka joogisid maahan, laakiin ayaga inaad wax u geysato ayaa markaasaad iska dhaafaysaa. oo haddaad saad arrimaha samaysaan, ilaahay kafuur raxiim weeye subxaanahu watacaala, haddaad markaasi cuquubo aad ka tagtiinood oo adan ciqaabina weeye, nafaqadina aad iska siisaan weeye, taas marka waxa waaye ilaahay subxaanahu watacaala waa kafuur raxiim oo dhahaye, oo waxa weeye inaad u naxariisatiin ilaahay dii diidi maayo. marka ilaahay wuxuu nooga warramayaa dana amwaasha iyo owlaadi buu nooga warramayaa, oo ayaga daraaddooda wax fara badan ay dadka ka dhacayaan amase waxa weeye dembi fara badan ay geli karayaan. inamaa in kaleetamaa inaa yuudha ilaahay amwaalukum maalwaalkiina udha ilaahay iyo wa owlaadikum owlaadiinu fidnatun fidna weeye, fidnatun lakum weeye, waa fidna idin sugnaato shaagila can umuuri alaakhira, waxaa weeye umuuri alaakhira idinka shugulinaysaa. inamaa in kaleetamaa inaa yuudha ilaahay amwaalukum maalwaalkiina iyo wa owlaadikum owlaadiinu fidnatun fidna weeye ilaahay, waxa weeye ibtilaa darabaad waaye iyo ikhtibaar min allaahi lakum weeye, darabaad ilaahay xaggiisa idinkaga imaanayso weeye, ilaahayna waxa uu caalim ku yahay waxa nufuusiina ku sugan oo ayaga aad ka qabtaan weeye. laakiin ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu daahirinayaa fii caalami shahaada ayuu daahirinayaa weeye, qofku markaasi waxa weeye xaqa ka shugloome ilaahay madow soo daahirinayaa. markaasaa waxa weeye naqmo ayaa ku dhacaysa masiibo markaasay hareeraysaa weeye. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala inamaa in kaleetamaa ina amwaalukum maalwaalkiina udha ilaahay iyo wa owlaadikum owlaadiinu fidnatun fidna weeye, wallaahu allana cindahu agtiisa waxaa ah ajrun ajirown ilaahay ajirkaasoo cadiin oo weyn, ilaahay agtiisana ajir weyn ayaa yaal oo jama ah. marka hadda salaadka fuusiya weeye ajirkaasi saynka tagi weeye bishigaalikum bilamwaali waalawlaad weeye, inaad markaasi maalkii owlaadaad ku shugloontiin ood ilaahay daacadiisa uga shugloontiin, ajirkan ilaahay agtiisa yaalla oo laydinka sawaabinaayo hayuu uga shugloomin oo dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, ajirkaas ilaahay agtiisa yaalla ha ka shugloomina oo ha ku shugloomina amwaasha iyo owlaada u ilaahay, maxaa yeele amwaasha iyo owlaadu waa fidna u dha ilaahay, haddaan la iska ilaalin waa lagu fidmoodayaa. fataqullaha alla ka cabsada ud ilaahay mastadactu ninkii aad ka rowtiin, fataqullaha alla ka cabsada ud ilaahay muminiinow mastadactum inti aad ka raysaan ud ilaahay, haddana ilaahay in laga cabsado ayaa la doonayaa. marka hadda taqwada ayaa markaasaa waxaa laga cabirayaa xagga isu daacada inay tahay. ayaddan sidaa hadda marka hore hadda ka horna aanu soo marnay waxay nasakhday yidhaahdeen culimmadu aayaddii ooda yaa ayuha aladiina aamanuu taqullaha xaqa tuqaatii, aayaddaasaa lagu nasakhay oo ilaahay uu dhahay alla ka baqa cabsidiisa xaqnimadeeda. macnaheeduna waxa weeye in ilaahay la adeeco oo aan la caasin, in alla la xuso oon la halmaamin, in alla lagu kufriyo oo aan lagu kufrin. maxaa yeele waxaa la sheegay aayaddan markay soo degtay ayaa saxaabadu waxay dhaheen waa yaa ayuha aladiina aamanuu taqullaha xaqa tuqaatii, yaa garanaaya ilaahay qadarkiisa oo ka baqaaya xaqa tuqaatii yidhaahdeen. markaasaa naftooda aad iyo aad ariiri ay u gasheen, ilaa ciyaadu markaasa isku dhibaanaa layidhi, oo markaasi lugahoodii ay barbararaan ay booqaadaan weeye, dagaamka adunka ay istaagayaan say dheeriha weeye, ilaahay yaa markaa ka fuudayaa layidhi. waxaa soo gashta marka fataqullaha mastadactum weeye. marka hadda sidaas waa la sheegay. waxaa kaloo layidhi hadda ka hornaanu soo marnay ma nasakhayso bal waxay caddaynaysaa macnaheeda, oo aayaddan fataqullaha yaa ayuha aladiina aamanuu taqullaha itaqullaha xaqa tuqaatii waa mujmala ayaa layidhi, ayada haddaynu meeshan ku gelino fatax ilaa masa baatumaane iyaduna waxa weeye mufasilo weeye, ayadaasay cadaynaysaa weye, xukunkeedii cadaynaysaao waxaa markaasi ujeedada aayaddaas lagu leeyahay ayaa tanu cadaynaysaa oo taqwadu waxay noqonaysaa xagga ishidaacada weye. laakiin shayga manhiya anuga ahoo layska reebay isaga ishidaaco loo fiiri maayo ee gebi ahaan waa laga tegaya weye. ilaahay marka wuxuu dhahay ya ayuha fataqu llaha, ilaahay ka cabsadow ilaahay, ma stadactum intii aad koreysiin ilaahay ka baqow ilaahay, wasmacuu maqla ayuu dhi ilaahay, maqla waxaa laydin farayo maqla ayuu dhi ilaahay, wasmacuu maqla waxaa laydin farayo simaaca qabuulin weeye, waadiicuu adeeca u dhi ilaahay, alla adeeca, waanfiquu bixiya u dhi ilaahay, ee daacada wax ku bixiya, khayran lakum taan waxay noqonaysaa khayran lianfusikum, maan ilaahay khayran lianfusikum khabaru yakun weeye oo muqadara weeye. marka ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waadiicuu alla adeeca waanfiquu nafaqeeya yakun linfaaqu, ayuu dhahay ilaahay infaaqaas wuxuu ahaanayaa khayran, mid u khayra lianfusikum, naftiina u khayra ayuu ahaanayaa. oo waxaa meeshaa maxduufa ayaa la leeyahay kaana iyo markaas isinkeedii aa maxduufa weeye, yakun linfaaqu infaaqaas wuxuu ahaanayaa nafaqayntaas aad wax nafaqaynaysiin khayran, mid u khayr badan oo dhi ilaahay lianfusikum, naftiina. waxaa kaloo la yidhaahdaa waxay noqonaysaa mafcuulun lificlin maxduufin weyaa layidhi, oo waxaa la leeyahay yu'tikum, alla wuxuu idin siinayaa khayran lakum, mid idin khayr badan ayuu idin siinayaa. taasna waa la yidhaha markaa saas mashuuqa doo ay noqota markaasi mafcuulun lificlin maxduufin, oo adiicuu adeeca ilaahay markuu dhaha waanfiquu nafaqeeya yatuu la imaada khayran, mid u khayr badan lianfusikum, naftiina u dhi ilaahay. labadaasaa la yidhaahdaa oo markaasi in lasoo qadaro kaana iyo isinkeedaa lasoo qadaro khabarsi markaasi ay noqoto waa suurtagalaa layidhi, in markaasi ay noqoto mafcuulun lificlin maxduufin oo markaasi la yidhaahdo yatuu khayran lianfusikum la yidhaahay, labadaasay ku banaantay ixraabeedaa layidhi. waman yuuqa, marka hadda ilaahay waxa la bixiyo u dha ilaahay, wax bixintu marka waxa weeye waa qofka markaasi ilaahay subxaanahu watacaala bukhliga uu ka nabadgeliyo ee naftiisa markaasi mujaahada ku sameeya ayaa wax bixi karaaya. markaasuu dhahay alleh waman yuuqa ruuxi laga dhowro shuxa nafsii, naftiisa lixjiraxmadeeda amase naftiisa bakiilnimadeeda, falaaika kuwaasuu dhi ilaahay hum lmuflixuuna, waa kuwa liibaana u dha ilaahay. waman yuuqa ruuxi laga dhowro u dha ilaahay shuxa nafsii, naftiisa bakiilnimadeeda, shuxu waxa weeye waa karaahatu ficli lkhayr weeye, khayrku ficilkiisa oo la kahdaa la yidhaha iyo macruufkaa la yidhi, waxaana arrintaasi ay ka dhalataa bakiilnimada ayay ka dhalataa weeye. oo markaasi khayrka in laga bixiyo laga gacan haysto oo aan waxba aan la bixin ayay ka dhalataa weeye, maxaa yeele bukhligu waa shay markaasi qabiixa weeye oo fool xumaa weeye. culimmadu marka waxay yidhaahdeen oo islaamku waxay dhaheen nafta bani aadamka waxa lagu dabeeceeyey waa bakiilnimo oo wuxuu ka samaysan yahay bukhli. qofku markaasi waxa weeye naftiisa dabcigeeda, wajhaada ee markaasi naftiisa ka adkaada ee markaasi khayrka geeya darajadiisa ee markaasi sakhi noqda, qofkaasi waa qof naftiisa dabcigeeda la dagaalay noqonaya, waa dagaalada naftiisa uu la dagaalay ayuuna wuxuu ku noqonaya muflix ayuu ku noqonayaa. markaasuu dha ilaahay waman yuuqa ruuxi laga dhowro shuxa nafsii, naftiisa lixjiraxmideeda ama naftiisa bakiilnimadeeda, fa ulaa'ika kuwaasuu dha ilaahay man fiya jama noqoto weeye hum lmuflixuuna, waa kuwa liibaanay ayuu dha ilaahay, waa kuwa liibaanay ilaahay. in tukrimu llaha, allah haddaad amaahisiin ou ilaahay qardan amaaxa sama u wanaagsan, waa masalan baa inaad waxa weeye wax la baxdaan canbigiga qalbigeeda qalbi wanaagsan, haddii wax lala baxo qalbigu unaad dhiib ahaynin waxaas waba laga heli maayo. markaad wax la baxayso waxaa loo baahan yahay qalbigaagu walahow dhiib ku yahay oo ku qalbi san tahay inaad la baxdo ayaa la doonayaa. ilaahay marka wuxuu dhahay in tuqrimu llaha, allah haddaad amaahisiin farlan amaa xasana oo wanaagsan, waa infaaq fii sabiillahi wax lagu bixiyo farli waxaa lagu noocaayaa layidhi waa tarbiib, waxaa laysku doorinayaa sadaqada weeye, maxaa yeele ilaahay qarni lillah wax ilaahay amaahdo kale ilaahay ka dhigayaa, asagoo addoonkane انما يقضي نفسه وي. مع ان العبد يقول انما يقضي نفسه ادوك نفسي سواء ما سدا معايا نفع اذا سدا يوكو سوى نغنيا بركة ماشا وحان كفرا كنيس الالهي حجيسة كإيمان ايوه ادو من كيس الالهي او كنيس الاولاسة مين ايوه معايا الالهي مال كيو فيي بركو ايوه مال كيو فيي ايوه الدنو هو امري سنة المركز مال كاس وخطب حيان انصاف ايوه الالهي هو كفر امي خرجا له اما الالهي اخطى هذا ايوه بس احسان في الالهي لها سمدة او مركز قفك ايوه احسان ايوه سمي الالهي هو ابو ري مركو ابو ري او مركز او ابو ري وهذا هل ايوه فيها الدنة سبحانه وتعالى فسق ايوه ابو ري فسق ايوه الدنة اللي فيه انت اسمر كل شيء ايها الدنيا وقل حالك نغيا اصيب بحنا ايه اللي شيء ولح اصيب الله مش بيالك نغيا مركة هذا خداب كانوا هو عمينا يا هاي علمي الالين اقن هذا ايه فقراء ايه عمينا يا او هذا فسك غني انا واحد حيال لقد دينا يا فسك فقير انا واحد حيال لقد دينا يا مركة اقن هذا ايه وحال ولك بابا يا اخالي انا امال كورا بحيان ايه مكتورا فقراء وحال ولك بابا يا اخال إنه مفتوضة أي بحيان وي معيه عيوه مال ما هي ثاني لكن مفتوضة إنه الجهاز كأي باعد إلهي نوع كساهاته إنه سب بحيان إيه لدينا يا أبيك مركة وحوية تعليم أي إتهي وإلي تعليمنا أي إخلاصك إنه عمل كورة إخلاصة أي سميان لابد قرده وي أغنيه لي فقرره معيه عدوها الدار صليه سوى أدام وحي الثاني هو ما أدنى أبن حساء لم يمين وحال لجاد دينا يا إنه مفتوضة إلهي باعديس أكتبه سيئا لجاد دينا يا فكي غني وهو حيثانه نفسي في المال فيه سئنه بحيه ايه اللي دينا يا ووه الهي اوكفا لري اصونا مركة سفادل اوكنه ده ايه اللي دينا يا قال مركة عبره سبحانه وتعالى انت اهرب الله الله الداد اما هشين قلا اما حسنا ايه وانا سنود الهي وانا بحسد غيثتين قلب بيه يلاعفه الله وانا لعبايا لكم ينك ايه اذين لعبايا وحاولي طلعوه فاسي ناس إلي يرواه سلام ويه في أحاديث صحيحة في شهر راسي إلى سبع مئة سلعث سلوات بقراء لعلاب إلى العاف كثيرة لعلاب يا رفا ربدا مفضل بمركز اليد في شيء أيتاي إيه مركز إخلاص كيفة أي هب إله سبحانه وتعالى أصل عيسنا يا مركة الله يقول إله سبحانه وتعالى يلا عفو الله وعلى العاب يا لكم من إنك إيه إلا العاب يا وشيء يروع بحسي العافا ملاعفة كانوا إليك هذا لقيا شيء من يشيشي كاغنا معي حتى ماذا سيدي هذا بوالا فالعيسون ايا سيئات كانوا انت أغلقتنا ذي لقا قبضوا معي إلهي محريكي الشيء بلارنتهي ويغفر لكم الله واعدين لعفا يعود إلهي يوحى ودونه إلهي يوحى ودونه أيها الدائعين لعفا يا والله الله شكور اللي كسفنا ايوي ومعنى سجعسنا يبا على أبي من شيسة حليم على الهد القادم لنوي وهذا عقاب سيد الهي وصدوقه لنا سبحانه وتعالى الله يهور سبحانه وتعالى ويغفر لكم الله وائلين بعطايا مرك هذا مفران جنوب كان يحوكين لي انفاق في سبيل الله مرك قدك الهي دا عديس وحكم فقير ان دم بجيس الله بعطايا ايا الهي ما عبدينا سبحانه وتعالى مرك الله يهور بهي ويغفر لكم الله وائلين بعطايا يهو عودون والله ألنا شكور الوصف حماية ومعنى تجاسنا ايوه الدون كيس باعدا حليم الهد القاد بدنوي وإلهي سبحانه وتعالى عقابنا الدين متوشين إلهي حليم ويوكفه بجمع عذابك سبقتك تائدنا وطوبتنا كيس لانتهمنا الدين حوية يسمي لنشيه بجمع وقوله إلهي كفه بجمع على من عشاه قصة عاشيه إلهي وعشه صبرين يا عالم الغيب يور إلهي ألا غيثة تنكو علم لوي عالم الغيب يور إلهي كيف قالوه في علم لوي الله سبحانه وتعالى وحسبته ومركز خلائق لسقسين الله عالم أي فيها إيه وش هذا سوحة مغضوح حاضر تهود إلهي وحيالها على نيبا إيه وحيالها سبته إلهي عالم أي فيها هذا الدقيب كوراء سامر نيو سيد مرشي أنك خلائق لنا مرهون سجاوي أيها يحقوب يجين إيه إلهي سبحانه وتعالى إسوي يحقوب كجرى مجرى وي يا قويت يا الله ما استفدت يا إلهي عالم وكله يا واحد مغضى إنسان كمركاسي كم مغضى يا خلابي أنت هذا كلام ثور ولا أنت سودا عالم أيوسيه يا مرك وهو ده عالم الغيب يا إلهي غيب عليه في علم لو يا الله سبحانه وتعالى iyo shahaadatu waxa muuqdo xaadirka alcasiisu ilaahay alla sii qaaliga weeye alcasiisu fii mulkii weeye mulkigiisu ilaahay casiisa ayuu ku yahay alqaaligu calaa amrii weeye amarkiisu qaalig ku yahay ilaahay subxaanahu watacaala cid la muqaalabeyta ma karto oo amarkiisa hor istaagi karay soo jeeji karaysa ay ma jirto weeye marka alla umuuday subxaanahu watacaala alcasiisu allihii qaalig weeye alla mulkigiisa alxakiimu allii fal suuban weeye ilahay wuxuu sancaynaayo oo markaasi sancadiisa ilaahay wuxuu dejinayaa yallacu shaya fii maxallihi weeye shay walba maxalkiisa iyo booskiisa ayuu dejinayaa shay kastaba waxa weeye maxalkiisau dejinayaa ilaahay subxaanahu watacaala xakiim weeye wax kastoo alla uu sameeyey xikmad ballaaran ayay ku dhisan yihiin shay xikmada ilaahay ka baxaya ma jiraan wax allaala waxa alla sameeyey wax maxalku loogu talagalay taagan weeye ee wax markaasi ilaahay subxaanahu watacaala meel aysan ugu tala jirin ama munaasab u ahayni shaygaas waxa weeye ma ahan in la dhigaayo meesha ilaahay ugu talagalay oo munaasab ku aheeday ayaa shayga la dhigayaa sidaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala xakiim uu ku yahay wax xikmada ilaahay ka baxsana ma jiraan koonkaan aynu u jeedno iyo khalaa'iqdan ilaahay uu abuuray dhammaanteeda waxa weeye wax walba xikmay ku fadhiyaan wax kasta adiga markaas iyada macno kula lahaan oo adigu fahminba laakiin shay kasta garaba allaha ka dhigo iyo wixii kasii yar xikmo ilaahay ku fadhiyan subxaana watacaala ilaahay macalas waa ka nasaanya shay kasta ilaahay makhluuqiisa waa shay xikmo ku fadhiya weeye xikmo ayuu ku fadhiyaa ilaahayna xikmu wax ku dejiyaa marka casarkeena intaas ayuu ku ogyahay wallahu subxaana watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan iraxiim casarkeena wuxuu ka bilaabanayaa suuradda lixdan iyo shanaad ee qur-aanka kamida suuratu talaaqi tuxuumka suuraddu lagu magacaabay madaniyatu madiinaytu soo degtay wa aayaatuha aayadaheeduna salaasa cashara aayatan saddex iyo toban aayadood weeye suuradda aynu meeshaan ku jirayna waxaa la yidhaha suuratu talaaq ayaa la yidhaha waxaa laogaga warrami doonaa suuradda tan sida ayaa-ilkeeda lagu sheegaayo dalaaq iyo axkaamkiisa ayaa looga warrami doonaa suuraddaani marka waa suurad madaniya oo waxay ka waramaysaa tashriicaad maadaama suuraddan axkaam lagu sheegaayo waxay tahay suuraddaani waa suurad madaniya weeye sidaas ayaana maaragtay laysku waafaqsan yahay marka suuradda tan waxaa ilaahi subxaanahu watacaala noogaga warrami doonaa axkaamu dalaaq ayaa ilaahay nooga warrami doonaa iyo ciddadii ayaa ilaahay nooga warrami doonaa iyo markaasi waxa weeye rajciyadii iyo markaasi halaaci axkaamta markaasi dalaaqa iyo wixi uu markaasi kasii dhalanayo ayaa halkan ilaahay subxaanahu watacaala noogu sheegi doonaa bismi illaahi araxmaan iraxiim yaa ayuha annabiyu nabiga kanow ayay dha ilaahay idaa waqtigu ballaqtum aad furaysiin annisaaa haweenka faballiquuhunna fura liciddatihinna ciddadooda eyelkeeda furow dha ilaahay waxsuu koobow dha ilaahay oo tiriyo alciddata ciddada wataquullaaha alla ka cabsada rabbakum rabbigiinna ah laa tukhrijuuhunna haweenkaas ha bixinow dha ilaahay min buyuutihinna guryahooda ha ka bixina walaa yakhrujna ayaguna yaysan bixin ilaa an yaatiina inay la yimaadaan mooyaane bifaaxishatin faaxishow dha ilaahay mubayinatin oo cad wa tilka taaashow dha ilaahay axkaamtaa laga soo waramay xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisa weeye waman yatacadda ruuxu gudba xuduudallaahi ilaahay xuduuddiisa faqad xaqiiqada dalama waa dulmiyey naftow laftiisa ayuu dulmiyey laa tadrii ma ogsoonigow dha ilaahay midkaan muqalliqaho wax furaayo lacala allaha alla inuu mudan yahay waxdiisa inuu soo durusiiyo bacda daalika dalaaqaas bacdigiisa amran amar uu soo durusiiyo oo muraajaco ilaahay uu soo durusiiyo haddii maasa hal dalaaqo lagu furay ama laba lagu furay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha annabiyu nabiga kanow ayuu dhi ilaahay meeshaan hadda ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa ayuu la khidaabayaa asagoo ugu naadinayo dhumaa yusciri tacdiin sida qur-aanka dhammaantiisba ilaahay nabigiisa uugu naadiyey muraadkusa waxaa weeye asaga iyo ummadiisa waaye maxaa yeele qariinadan ka dambaysa ayaa kusisu doonta oo idaa dallabtuma nushaaca buuda ilaahay oo asaga nabigeena calayhi salaatu wasalaam asaga iyo ummadiisa ayaa ilaahay wada jamciyey. waxaa kaloo lasoo qadari karaa haa la yidhi haddaan keena asaga lagu gooni yeelo ee ka dambeeya qul lahum waxaa u tiraadaa ummaddaada u dheh ayaa iyadaa lasoo qadari karaa, laakiin sida hore ayaa markaasaa loo daday ha weeye yaa yahay markii. laakiin qulkaas lasoo qadaro mutaadanku wuxuu noqonayaa xaqiiqada nabiga calayhi salatu wasalaam ayuu noqonayaa. marka labadaasi waa la yidhahdaa labadan hadda way ku wada ansaxaysaa, balse hadda waxaa weeye aayadda ninkaanan u jirin waxaasay mujiibkeedu ahaa ayaa layidhi raagtay ku soo dirtay rasuulkeena calayhi salatu wasalaam ayaa waxaa uu furay xafsa binti cumar ayuu furay radiallahu canha. markaasay ahalkeedu u tagtay waa layidhi ilaahay markaasuu soo dejiyey suuraddatan yaa ayuha nabiyu laa dallabtu mina shaa fadalliquuhunna cidatiina. waa waxay yidhaahdeen nabiga calayhi salatu wasalaam waxaa loo dhahay xadiiskaaba ahaayo raajicaha soo cesho fainahaa sawaamatun qawaamatun, xagta waxaa weeye mid shoon badan oo qubud badan oo habeenka qiyaamuley u taagan waye min aswaajika fi ljannati, haweenkaaga jannada ayayna kamid tahaye soo cesho waa layidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. waayaadaha marka hadda ilaahay uu ku ammaanay waxaa kamid ah inay markaasi shoon badnooday oy markaasi qiyaamuleyl badnooday oo cibaado badnooday, maxaa yeele qofka cibaadadiisa ay badan tahay oo alle kuxiraashadiisa ay weyn tahay qiimo gooniya ayuu iska leeyahay, hadde haddii haween uu sii yahayna markaasi yaa lasii muhiim weeye. marka waxaa weeye dalaaqa ayaa shay markaasi aan la jeclaynah. rasuulkeenu wuxuu yidhi calayhi salatu wasalaam tazawajuu walaa tudalliquu ayuu dhahay. rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu dhahay guursadow dhahay waxna ha furina, oo guur waa la rabaa laakiin furiinku shay xun weeye. faina dalaaqa yahtazu minhu lcarshi uu dhahay nabigu, dalaaqa waxaa la dilgisha carshiga ilaahay waa la dilgilanaya dalaaqa markaasi ilaahay ma jecla subxaanahu watacaala. furiinka faraha badanne oo haweenka la furaayo waa shay foolxumaa weeye. rasuulku waxaa ka u dhahay calayhi salatu wasalaam laa tudalliqu nisaaa ilaa min haybatin u dhahay, haweenka ha furina ilaa shaki inay jiro weeyaan oo haweenki markaasi tubno ay markaasi ay maxalkeeda ay istaagto oo masalan bade waxaa weeye haddii naagti maxal reeb ay taagan tahay oo markaasi waxyaabo badan oo cifadeeda wax dhimaaya haddii lagu arko la tuhmaysay naag mutahama ay tahay oo masalan ba waxyaabo markaasi faaxisho ah tuhmadeeda lagu arko waa la iska furayaa weeye. nabigu markaas waxa u dhahay laa tudalliqu nisaaa ilaa min haybatin u dhahay, fain allaha caza wajalla laa yuxibu dawaaqiina wala dawaaqaati, ilaahay caza wajalla ma jecla oo ilaahay haduuna jeclayn waxaa imaanaysa ilaahay subxaana watacaala waa ciqaabaya, addawaaqiina kuwa dhidhiminta badan oo raggaa iyo wala dawaaqaati kuwa dhidhiminta badan oo naagaha. waxa weeye dawaaqiintae dawaaqaadku waa dadka ka caado yeeshay rag iyo haweenba, ragguna ay ka caado yeesheen inay mar walba naag ay furaan oy naag cusub ay soo geliyaan, qoladaas waxaa yeele dawaaqiina la yidhah, mar walba waxay doonayaan naag cusub inay dhadhamiyaan ay rabaan. dawaaqaadkuna waxaa weeye naago ayaguna dhaqan xumadooda ay badan tahay oo ansaxun oo caadadooda ay tahay markaasi inay mar walba oo ninki ay soo gasaba akhlaaqda ina u xumayso mar walba ina ka furato mid cusub ay sii gasho, waa naagaha guurka badan oo hadba meel ku dhacaaya oo mar walba toba nin ay ilmo ka wada dharayaan oo hadda meel kusii irdaayo weeye, iyo nimanka ayaguna sidaasoo kalantooda waxa weeye mar walba oo naagihi sii furaya kuwa kale sii jirihaayo, kuwaas ilaahay subxaanahu watacaala ma jecla weeye. maxaa yeele xikmadii ee nikaaxa ayay markaasay khilaafeen oo ilaahay subxaanahu watacaala uu jireeyey dawaaqiinta kuwaasaa layiyo dawaaqaadka weeye. xadiis waxaa jira isagana maa xalafa bidalaaqi wala istaxlafa bihi ilaa munaafiqun, dalaaq kuma dhaarto mana ku dhaar dalbo ilaa mid munaafiqa mooye. waxaa kaloo dhahay rasuulkeena calayhi salatu wasalaam xadiis saxiixa isagana abqa lilxalaali ila allaahi addalaaqow dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam, shay xalaal ah ee loo cariyoodo kanigu caro badan shaygi isagoo haddana xalaal ah oo aan xaaraan ahayn waa furiinkow dhahay. furiinka xataa isagoo markaasi xalaal ah oo haddii masalan ba hadda waxaa weeye ila hadda dalaaqna waa jiraa ee nikaaxna waa jiraa isagoo hadda markaasi waxa weeye xalaal ah ayaa haddana ilaahay ka caruunaya subxaanahu watacaala. maxaa yeele nikaaxa waxaa loogu talagalay fiisa dawan ayaa loogu talagalay. Marka in markaasi waxa weeye haweenka mar walba la furo ee lasoo celiyo oo mid kale la guursado oo mar walba meel walba oon daaq la yidhaahdo shay wanaagsan maahan. waxay noqonaysaa markaasi shareecada ilaahay lagu cayaaray noqonaysaa, iyo mujtamaca sasaaskiisay noqonaysaa. kuriinka faraha badanne waxa weeye waxa dhalinaya waa guurka faraha badanne oo aan markaasi loo aado yeelaynin. marka hadda ilaahay wuxuu nooga warramayaa axkaamu dalaaq ayuu noogaga warramayaa. yaa ayuha nabiyu nabiga sanow ayuu ilaahay idaa watii dallaqtum aad furaysiin ay aradtumu dalaaqa laga wadaa markaa doonaysiin inaad wax furtiin weeye annisaa haweenki fadalliquuhuna fura ayuu dha ilaahay liciddatihina ciddadooda awalkeeda ilaahay. laamtan waxaa layidhaha laamu tawqiida la dhahaa, waxay lamid tahay aqimi salaata lidurooki shamsi weeye salaada eeg lidurooki shamsi oo min durooki shamsi weeye qoraxda geeskafiiskeeda laga bilaabo awalka waqtiga weye macnaha waxaa laga wadaa marka liciddatihinadan waxay noqonaysaa ayay yidhaahdeen mufasiriintu dalliquuhuna fura haweenka fii waqtin yasluxu fiihi ibtidaau ciddatihina waqti oo waxa weeye ciddadooda inay ka bilaabato usuubanaysa weeye. sidaas ayaa markaasaa loola jeedaa. marka hadda aayadda tan hadda waxa weeye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waa fasiray oo waxaa lagu fasiray aayadda tan duhur oo aan naagta lagu jimaacin in lagu furo ayaa lala doonayaa. rasuulku saasuu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam, waa duhur aan lagu jimaacin oo nabi waa ku fasiray xadiis bukhaari iyo muslim iyo wariyayaa sidaas ahay. naagta marka la furayo waxaa la doonayaa duhur ayadoo ku jirto daahira, daahirkaasnaan lagu jimaacin oon loogu tegin in la furo ayaa la doonayaa. daahir lagu jimaacay naagta in lagu furaa xaaraam weeye, ayadoo markaasi ku jirta xayl oo dhiiggii caadada qabtaa in la furaahuna xaaraam weeye, ayadoo haddana xaaraam haddana dalaaq waa dhacaya. maxaa yeele haddii duhurkan lagu furo oo ninku ku jimaacay waxaa la ekaraysa markaasi in meeshaas duhurkaas walad amase waxa weeye eylaad ay ku xasiso oo markaasi eylaadii meeshaas ay waga tagto waxa weeye eylaadii meel kale ay ka aadaa la ekaraysa. sababtoo ah waxaa la yidhaahdaa naagta xaamiladaahu waxaa dhici karta mararka qaarkood inay xayso, oo naagtaan waxaa dhici karta ayadoo xamli oo ku jiro inay xaysaa dhici karta, oo meeshaas markaasi hadday saddex ido ay tirsato nin ina guursato ayadoo xamli ugu jirta isaga ilmuhu markaasi ninkaasi uu qaato ayaa dhici karaysa weyn. oo taasi marka qofkaan ayay dhibaatadiisa tahay, ninka naagta furaayo dhibaatadiisa weyn. mujtamacana wixii dhibaato ah amba markaasi nasabka in laysku qalda ah waxa weeye ilaahay ma ogolo subxaana watacaala, waana shay xaaraam weeye. dadkana waxay u degan yihiin sida dhici karaysa inay naagta iyagoo la seexday xalay ay guri subaxdina ay furaan, taasi waxa weeye shay foolxumaan weeye. naagta haddii la furayo waxaa la doonayaa ayadoo markaasi daahira oo aan duhurkaasna aan laygugu tegin in la furo ayaa la doonayaa. waxaa kaloo xaaraama in la furo ayadoo markaasi caadadii dhiiggi ku jirta in la furana xaaraam weeye, maxaa yaa taasna naagta ayay dhibaato ku taayo. waxaa ku imaanaya waxay yidhaha tadwiilu lcidda, ciddada oo ku dheeraata, maxaa yeele xaylkaas loo xisaabi maayo lagu furay, waxay markaasi ciddadeedu go-aysaa idaa dacana fii xaylatin raabicatin weeye, xayl afaraad marka ay dirtay gasho ayaa markaa ciddadeedu go-aysaa. marka waxa weeye taasna naagta ayaa ciddada ay kusii dheeraanaysaa haddii lacala waxa weeye uu guursa laheeday. markaasuu alla wuxuu dhahay idaa watii dallaqtum aad furaysiin annisaaa haweenka fadalliquuhuna furow dha ilaahay liciddatihina liawali ciddatihina weye ciddadooda awelkeeda meel ciddo loogaga xisaabi karo weye. waana sida hadda markaasi haweeye nabigeena calayhi salatu wasalaam uu ku fasiray oo hadda aanu sheegaynay. waaxsuu koobow dha ilaahay subxaana watacaala atiriya alciddata ciddada tiriya dha ilaahay ciddada hala xifdiyeeye naagta markaan ciddada ay ku jirto ha loo xisaabo weeye. ixfiduuhaa weeye xifdiyow dha ilaahay litulaajicuu inaad soo ceshatiin qalla firaaqiha intuusan ciddadaas faaruqin horteeda inaad soo ceshatiin weeye. oo hala tiriya ayuu dhahay si maaragtaya haddii masalanba naagtii aan hal dalaaqo iyo laba ka badan aan lagu furin waxaa la rabaa in markaasi ciddadii la xisaabo ayaa loo baahan yahay. ciddadu markaas waxaa la doonayaa ciddadii in markaasi waxa weeye la xisaabo. hayl haddii maagta ay iska daa-into oo ayadoo markaasi rajciyo ah hadday daa-into oo markaasi rajciyanimadu waa ka baxaysa. ninki lacala hadduu doonayo inuu soo ceshado waa inuu markaasi ciddada ay xisaabaa weeye axsab alwaqti wey aladii waqaca fii dalaaq, waqtiga oo dalaaqu uu dhacay hala ilaasho weye. shabaabkan hadda waxa lala shabaabayo waa raggi naagaha hore afyaasha weye, zawjaadka laftirkooda yaa soo jiraana ayaga laftirkooda inay ciddadooda xisaabaana rabaa. maxaa yeele waxaa dheekaysa zawjka ciddada inuu tiriyo inuu tirinaayo maasi inuu soo ceshado uu rabo oo markaasi waxa weeye uu nafaqeeyo oo markaasi ayaa imaan haysa weeye. haddana markaasi uu guursado walaasheed naagtan uu furay iyo wixii lamid ah, maxaa yeele haddii musulma naagtan uu furay ciddada horta intay ku jirto walaasheed ma guursan karaayo, laakiin haddii waxa weeye ciddada ay ka baxdo asii naag walaasheeda ama eebadeeda ama habalyarteeda usulba min jihatiljamci iyada waxa rimeeday haddii musulma ay joogto isaga inuu doonayo inuu taas guursado waxa weeye ciddada ayuu tirinayaa. maxaa yeele haddii ciddada ay ku jirto ma guursan kariyo, ciddadu marka ay ka baxdo ayuu guursan karayaa weeye. marka arrimahaas ayaa waxa weeye ayaa loo tirinayaa weeye. haddana naagta hadday ciddatu rajiyo ay ku jirto ninkii waxaa ku waajibaa nafaqadii iyo maskankii ayaa ku waajibaaya oo wixii naagta laheedayo dhan waajibay ka noqonayaan. waasuu koobow dhilaahay oo tiriya alciddata ciddada tiriya o dhilaahay, wataqillaaha alla ka cabsada o dhilaahay, wataqillaaha alla ka cabsada o dhilaahay, rabbakum rabbigiin ah ilaahayga rabbigiinana sabaqa ayuu dhay ilahi subxaana watacaala, oo adiicuuhu fii amri wanahyi ilaahay subxaana watacaala waa idin faraaya ku adeeca waa idinka reegaana shahara ayuu dhay ilaahay. laa tukhrijuuhunna ayuu dhay ilaahay haweenkaasa ka bixina min buyuutihima guryahooda walaa yakhruujna ayaguna uusan ka bixin. naagta hadday maal ee muctada ee ciddo tirsanaysa ay tahay beydkii lagu faaruqay inay ku ciddo tirsato ayaa la doonaya, ayada inay ka baxdo maahan in laga bixiyana maahan. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaana watacaala laa tukhrijuuhunna ha ka bixina min buyuutihinna guryahooda ha ka bixina ud ilaahay. hadda guryahooda waxaa laga wadaa waa guryihii lagu faaruqayaa laga wadaa, walaa yakhrujna ayaguna yaysan bixin ilaa ciddadoodu ay ka dhammaanayso. ma banaana naagta waxa weeye gurigii lagu furay in markaasi ay ka baxdo ama laga bixiyo wey ilaa ciddadoodu ay ka dhammaanayso, ilaa amuura oon khaas inay yimaadaan mooyaane waa markaasi guryihii oo firaaqu uu ka dhacayaa loola jeedaa oo buyuutu laswaaja nimanka guryihii ay lahaayeen weeye guryahaanu milkigooda ha aadaan ijaar ha aadan wixi hadda ijaar ku ahda adig milkii ayuu kale weeye. naaga hadda waxa loogu ilaafaynaayo min buyuutihina loo leeyahay ayaga ayaa la khaas ahaa la yidhiyo maadaama ayagu la khaas yihiin ayaa saas loogu ilaafayaa la yidhi xagga markaasi degiisa. marka meeshaan waxaa lagu kulmiyaa la yidhi laba nahyi ayaa lagu kulmiyey, labadaas nahyi waxa lagu kulmiya waxaa la ishaarayaa zawjka waxaa la yidhi haddaw naagta khuruuj u idmaa la yidhi ayada uma banaanaa la yidhi inay baxdo oo gurigii markaasi lagu furay inay ka baxdo hadda u idma uma banaana. maxaa yeele ciddadu xaq ilaahay waaye subxaana watacaala mana ku dhacayso ayaga raalli ahaanshadooda weeye. oo markaasi naagtan iyo ninkan inay waxyaabo isku waafaqeen cidda kuma dhacayso, ciddadaasu nooc kasta haato hadday tahay ciddatulwafaad iyo keyrkeedaba ninkan waxa weeye ciddadan ma fidi karo. waxaa dhacaysa mararka qaarkood dadka qaarkiis inay yidhaahdaan ninkii markii waxa weeye oo uu dhimanayay naagtaas wuxuu dhahay aniga asay ii qaadi mayso oo ma ii basaasaysou dhahay, asaguna mana furaayo isagoon furin ayuu saas ku dhimanaya, saasna waa ka dardaarmay, taas ma anfacayso weeye. maxaa yeele walaxuu shuqul isagu ku leeyahay maba ahanba weeye. marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala laa tukhrijuuhunna ha bixina ud ilaahay min buyuutihina guryahooda ha ka bixina walaa yakhrujna ayaguna yaysan bixina ud ilaahay ilaa an yaatiina usan ilaahay inay la yimaadaan mooyaane bifaaxishatin foolxumo ud ilaahay mubayinatin oo cad masalan ba waxaa weeye zinadii ayaa kamida zinay la yimaaday bifaaxishatin faaxisho mubayinatin oo cad oo guriga hadday masalan ba faaxisho ay ku gelayso waa laga saarayaa weeye. culamada qaar waxay yidhahaan faaxishada mubayinaha waxaa naqanaya inay masalan ba ninkan oo furay ahalkiisa inay dhibto masalanba oo markaasi ay dhibto weeye, markaas in la bixiyo ayaa banaan akhlaaq xumadeeda amase guriga ay ku jirtay jiiraankiisa ay dhibaysaaho waxa weeye dhibaato akhlaaq xun ayay meesha ku haysaa, markaas in la bixiya way banaananta, waa banaantahay. Laakiin haddaysan waxba la imaanin, meeshaas laga bixi kari maayo, oo istisnaanu saasuu keenayaa la yidhi. Zina waa la yidhi, faaxishada saasna waa lagu fasiraa, labadaas waa lagu fasiray weeye. ilaa an yatiina, inay la yimaadaan mooyaane, ayuu dhay ilaahay, bifaaxishatin, faaxisho mubayinatin, oo cad, ayuu dhay ilaahay subxaanahu watacaala. Markaan hadda see loo bixinaya, naasha hadday zina ay ku caddaato, waxaa loo bixinayaa liiqaamati alxaji calayhina weeye, in xuduud lagu soo oogo, oo xaji hadduu zinada ahayda lagu soo oogo, ayaa maxkamad loo geynayaa. wa tilka taas axkaamtahoo lasoo sheego dhahay alle, xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisi weeye. wa tilka taasoo dhay ilaahay, xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisi weeye. waman yatacadda, ruuxu gudba xuduud allaahi ilaahay xuduuddiisa, faqad xaqeeqaha dalama, waa dulmiye kaasu nafsahu, naftiisa ayuu dulmiyey. waman yatacadda, ruuxu gudbow dhah ilaahay xuduud allaahi ilaahay xuduuddiisa, faqad xaqeeqaha dalama, waa dulmiyey nafsahu, naftiisa ayuu dulmiyey. oo axkaamtaas la soo sheega sida ay tahay qofkaan uu dhaqmin oo markaasi ka gudba, wuxuu noqonayaa qof ilaahay subxaanahu watacaala xuduuddiisa ka baxay. qofka xuduudda ilaahay ka baxane, qof naftiisa dulmiyey oo ciqaab u bandhiga ayuu noqonayaa. ama muraadku waxa weeye, naftiisa dulminteedu waa larar oo dunyawi ahaa layidhi, oo dhibaato adduunye weeye, oo ka haleelaysa tacaddiga markaas uu sameeyey. oo markaasi haddana waxa weeye inuu soo haleeshado, oo wixii bedelkooda oo halane aysan u suurtagelaynin. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, laa tajrii, ma ogsoonidow ilaahay. waxaa meeshaan lala khidaabayaa ruuxa mudalliqaa weeye, qofka mudalliqa ah oo naagta furaaya ayaa ilaahay wuxuu leeyahay, waa markaa isti'naaf oo loo keenay meeshaan in la cilleeyo waxyaabihii haddaa markaasi lagu soo koobay oo soo dhex gelaya jumladii shardiyada ahayd weeye. oo waxaa laga wadaa amarka ilaahay soo dirisiinayo ma ogid, waxa weeye in ilaahay subxaanahu watacaala ninkan qalbigiisa uu bedelo, waxyaabihii uu falay oo masalanba naagtaan nicidda uu nacay ilaahay inuu ka bedelo, oo masalanba ilaahay uu jeclaysiiyo naasi inuu soo ceshado, kanuu sallaayo dalaaq uu ka sallaayo. marka meeshaan waxaa weeye qasadka laga leeyahay boorin laysku boorinayo weeye, calaa dalaaqil waaxidati aw ilisnayni, in naasa haddii la furayo hal dalaaqa lagu furo ama laba lagu furo weeye, iyo naasa inaan la dhibaataynin oo aan lagu dhibin firaaqaan la faaruqaayo, maxaa yeele naasu furinka waa ku dhisaaysaa. si markaasi meeshaas fusxad loogaga helo, haddii ilaahay axwaasha uu bedelo oo wixii laysku furay, ileen markaan laysfuraayo dad masalanba waxa weeye dhibaato isu arko colaado ay dhex taallo ama meel xaaladooda ay isku xun tahay ayaa isfuray, lacalla markii haddii ilaahay qalbigooda uu bedilo, naasina iyaduna ay istiraahdo ninkii dhibaatada hoo aad ku hayi jirta uu kugu furay waad ka noqo laheed alla iyo hadduu kusoo celinaayo, isaguna markaasi uu isyidhaahdo dhibaatada waad ka dayi laheeday, meel arrinta laga qaba karo inay arrinta taagan taa la rabaa. arrintana waxaa laga qaba karaa markii masalanba naagtan hal dalaaqa lagu furo ama laba lagu furo, markaasaa meel wax laga qaba kara joogtaa. naagta qof walbo wax furaayo waxaa loo baahan yahay inuu naagta dalaaqo uu ku furo amase waxa weeye laba uu ku furo, saasaa loo baahan yahay, sida sunnadaana saas weeye. dalaaqan markaasi saddexda lagu diidaayo oo markaasi hadhowna laga shalaayaayo oo iyadoo meel wax laga qaba kara aysan taagnayn, naagti xaqiiqiil halay siisa uun la leeyahay, arrimahaas mujtamaca waxaa loo baahan yahay inay iska daayaan. arrintaasoo aad iyo aada mujtamac ugu badatay dhibaato xooglana ku hayso, rag iyo haween isku soo noqolahay dhibaato weyn oo kala dhex gasho ah. arrintaasina hadda dalaaqa waxaa hayso oo wax dalaaqaya ragga weeye, dhibaatadaas waxa dhigaayana ragga weeye, maxaa yeele naasu iyadu waxma furayso. marka waxa weeye waxaa la rabaa ilaahay subxaanahu watacaala addoomankiisagaa yaqaana. lacallada qur-aanka iyo axaadiista waxay ka dhigan tahay xaqiiqo weeye, waxaa xaqiiqo ah oo xigmada ilaahay oo rabbaaniga iyo aqoonta ilaahay addoomankiisa uu leeyahay ay keenaysaa. nin iyo naag hadday isfuraan way isu soo jeclaanayaan. naagtu si kastoy masalanba ninkan u dhibaysa ambay u necbeeday, haddii masalanba ninkaanu uu furo oo alamulfiraaq ay aragto, kala tagga waxa weeye dhibaatada uu leeyahay qalbigeedu waa isbedelayaa. ayada kaligeed maahane ninka laftirkiisu marka uu naagta furo oo asagu markaasi uu arkaayo inay dhibaato ay ku haysay, xataa hadday doontaba ha ku hayso, waxyaabo kale ayuu arkayaa, kolkaas ayuu naasi soo jeclaanaya wuxuu leeyahay, yaa mar kale kugu soo celiyow leeyahay. labadoodiiba ilaahay subxaanahu watacaala ayaa qalbigooda soo jeedinaya, maxaa yeele arrintaas wax weyn baa ka dhalanaya. marka waxaa la doonayaa meel wax laga qabo kara inay joogaan, maxaa yeele adigu haddaad naagta hal dalaaqo aad ku furto ama aada labo aad ku furto waxa weeye laba faa'iidaad haysataa. faa'iidada koowaad waxa weeye intay naagtan ciddada ku jirta waa soo cesho kartaa, filaheeda iyo la-aantiisaa soo cesho kartaa. midda kaleeto lacala haddaadan xataa adan soo ceshanin, hasii hal dalaaqo aad ku furtay ama laba aad ku furtay, naagtina saas ciddadeeda ay ku dhammaato asaa dib iska soo rabootiin, waxaa imaa karaaya in markaasaanba nikaax cusub aad la timaadiin, iyadoo hadda wax niman nin uusan soo dhex gelin oo meeshi muxalil meesha uuna soo gelin. maxaa yeele naagta markaaga hore hal dalaaqaad ku furtay ama labaad ku furtay, hadday iska baa intay ay noqoto inaa danisku soo noqotiin, nikaax cusubaad samaysanaysiin, nina looma baahan in markaasi xataa saankixa zawjin hayro looma baahan. naagta marka waxa weeye nin ay soo martay loo baahan yahay waa markii saddex dalaaqa lagu furo oo shan shardi ay markaasi meeshaa soo fariisanayso, oo markaasi ninkaan dhibaato ku ah naagti iyo ninkii islabana markaasi caqabad weyn oo aan la mari karin kala dhex dhigayso. marka dalaaqan saddexdaadiyaan kugu furayda lala ordaayo waxa weeye ha layska daayo, oo marka dambana waxa weeye maalin intaan la jooginba markaasi xaggay xaggaas la ordaayo xaggee wax laga qabtaa la leeyahay. marka hore dadku ha ka fiirsadaan arrintaas wey xaqiiqa waxa uhi ilaahay lacala allaha alla wuxuu mudan yahay xaqiiqa ku yahay yuxdisyo uhi ilaahay inuu soo dirisiinaayo bacda dalika dalaaqaas bacdigiisa uhi ilaahay amran amar. hadda lacala xaqiiqo weeye si kastoy ninkay naas isu necobiyin hadday isfuraan waa issoo rabaanaya. marka waxaa la rabaa macnaha meel wax laga soo celi kara inay taagan tahay, israbid kal yar waxba tari maysa, haddaan meesha wax laga qaba kara aysan jirin, oo ninkiiyo naasi meel laysaga soo celi kara adaysan meesha ku aalin. faidaa wasigii balaqna ay gaaraan uhi ilaahay ajalahunna ajalkooda ay gaaraan, hadda waxaa laga wadaa faidaa qaarabna markay u dhawaadaan in qilaa cidda siina wey ciddadooda inuu goodo. naagti masalama waxa weeye waa naag oo ciddatu rajciya ku jirta, markii waxa weeye ay u dhawaato in ciddadeedu go-do waxa markaasi la doonaayo ayaa ilaahay noo sheegaya, faidaa waqtigii balaqna ay gaaraan ay u dhawaadaan ajalahunna ajalkoodii waqtigii ciddadoodii go-aysay, faamsikuuhunna haystowdha ilaahay oo haysashadu maxay tahay soo ceshada soo rajciyeysta bimacruufin si macruuf oo wanaaga udh ilaahay, soo ceshashadana waxaa la rabaa si macruufa min kayri liraada dhib la-aantiisa. naagtan in loo soo celiya lama rabo dhib ayada lagu dhibaayo, ragga qaarkiis naagaha ina furaan ayay haddana waxa weeye soo rajciyeynayaa ayagoon raqbo ka lahayn, laakiin naagtan ku dhib isdhahaya ama waa masayr iyo waxyaabo kaleentood oo markaasi qaba ayay soo celinayaan mar walba. naagtina waxa weeye dhaqan uma haayaan marka haweenka saas in la yeelo oo larar loo soo celiyaa xaaraam weeye, inkastoo hadda ninkii larar hadduu isagu soo celiyo asaga haddaan rajciyada uu iska leeyahay, laakiin ilaahay askiisa cuquubo weynuu ka mutaysanayaa haddii soo celintan naagtan uu soo celinaayo dhaqan doonis aysan ka ahaynoo naagtan inuu ku dhibaateeyo uu doonaayo, ilaahay askiisa cuquubo weyn ka mutaysanayaa, waana shay xaaraama oo markaasi dembi weyn oo kabaa'ira noqonaysa. maxaa yeele ilaahay wuxuu dhahay wacaashiruhuna bilmacruufi uu ilaahay naagaha kula mucaamalooda si macruuf ayuu dhahay, arrintaasna waxay ka baxsan tahay macruufkii ay ka baxsan tahay. hadday ilaahay walaa tumsikuuna liraaran udha ilaahay haweenka ha haysana oo dhib ha ku haysana udha ilaahay. manaa waxa weeye markii uu doonayo inuu naagtan soo ceshado waa soo ceshanayaa liqasdi baqaa'i zawjiyati, asagoo u qasdaayo zawjinimada inay ugu baaq ahaato, laa liqasdi darariha weeye, asagoo dhibkeeda u qasdaayo naagtan soo celin maayo. marka lama doonayo arrintaas waa arrin xaaraama weeye. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala faamsikuuhunna haysta udha ilaahay bimacruufin si macruuf, ow amase faariquuhuna iska faaruqa udha ilaahay bimacruufin si macruuf, waxaa laga wadaa utrukuuhuna ka taga xataa tanqadi ciddatuhunna, ilaa ciddadooda ay ka go-ayso hana dhibina weeye, oo muraajacadan soo celintan ha ku dhibana naaga ee faraha si qaali weeye, ow faariquuhuna oo iska faaruqadan waxaa laga wadaa hayska dhamaysata ciddadeeda waayo, maxaa yeele hadday ciddada ay ka baxdo ikhtiyaar bay leedahay markaas, ninkii ikhtiyaar bay kula noqon kartaa ninkii ma qasbi karaayo markaas, laakiin markii oo waxa weye ciddatu rajci ay ku jirto ikhtiyaar ma laha oo waa la soo cesho karaa. markaasuu dhahay ilaahay ow amase faariquuna iska faaruqa bimacruufin si macruufa udha ilaahay waashiduu markhaatiyaya udha ilaahay dawey cadlin. marka hadda waxa weeye aayadda tan macnaheeda casharkeena dammaan ku bayaanana casharkeena si intaasuu ku egyahay, wallahi subxaana wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.